Dat is een tijd geleden dat ik die voorbij hoorde komen. Maar hier in de late avond hoor je ze. The Cats and Times Were When. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 30 juli. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, campagne De Kortste Weg. Rotterdam krijgt groen-blauwe schoolpleinen. En Museum Vlaardingen hangt ze schoon aan de haak. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. From all the rest in my eyes. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. When she's tired, when she's scared, and when she thinks she's getting older, says she don't fit anywhere, and her world is getting colder, I rush right in to rescue her before her heart's on zero. Save her day and fly her away and be her superhero. Little things mean so much, and I can think it's no big deal, but just a word or a touch can change the way she feels. It saves her from the maddening crowds, from heartless, thoughtless people. I fly her away, save her day, I'll be her superhero. Now I'm just an ordinary man, doing the very best I can. But sometimes when she looks at me, I feel I can't do anything. How am I gonna argue with that? But what she doesn't know is how many times she's saved me from the cold winds that blow, when she softly calls me baby. She doesn't even have a clue that she's the one I need so. She makes my day and flies me away, just like a superhero. Nederlands product Superhero van Dennis van Aarsen. En daarvoor Terry Hall en I Saw the Light. Binnenkort start de campagne De Kortste Weg, oftewel voedsel uit eigen streek met maximaal één tussenstap van boer naar bord. Mariska de Vries. Ik ga praten met Alex Ouwehand. Hij is directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Meneer Ouwehand, binnenkort in september starten jullie de campagne De Kortste Weg. Wat houdt dat in? Nou, het is zo dat als je kijkt naar de producten die op het land in Zuid-Holland geteeld worden, dan komen die eigenlijk niet op het bord bij de mensen hier in de regio. En wat we nu willen gaan proberen is om meer mensen te laten eten van voedsel wat dichtbij geproduceerd is. Dat is heel goed voor de duurzaamheid en voor het klimaat. Maar het is ook heel goed voor de boer. Want die krijgt meer klanten. En een eerlijk product verdient ook een eerlijke prijs. En het is ook goed voor de consument. Want die krijgt gewoon een eerlijk product wat ook met respect voor het landschap geteeld is. Dus we willen proberen om een aantal dingen bij elkaar te brengen in die campagne De Kortste Weg. Om te kijken of we in die korte keten, zoals je dat dan technisch noemt, zeg maar, heel veel mensen kan laten instromen om voedsel van dichtbij verder te gaan promoten. Ja, want wat er nu gebeurt als ik naar de grote supermarkt ga, dan kijk ik meestal wel waar de producten vandaan komen. En dan zie je tomaten uit Spanje en je ziet boontjes uit Egypte en je ziet, nou ja, enzovoort, enzovoort. Dus niet uit ons eigen land. Dat kan niet, nee. Nee, hoe moet je dat in het vat gieten? Moet je dan een boerderijwinkel maken waar mensen naartoe kunnen? Of wat, nou, er zijn een kleine 15 tot 20 initiatieven in Zuid-Holland. in dit luistergebied, zeg maar, is rechtstreeks denk ik wel de meest bekende. Daar kan je gewoon voedselpakketten kan je kopen. En die kun je dan afhalen bij een afhaalpunt. En er zijn zo'n 1000 gezinnen in de week die dat gewoon doen. En je hebt ook een hele grote, dat is Willem en Drees. En die hebben ongeveer zo'n 3000 gezinnen die ze van voedsel voorzien. Je hebt Kiviet bij Katwijk, dat is weer een eentje verderop. Die hebben zo'n 2000 gezinnen. Maar eigenlijk om die ontwikkeling verder te krijgen, hebben we gewoon meer mensen nodig die daarin zeg maar gaan participeren. Wat doen jullie precies om de consument bewust te maken en te kijken waar het nou eigenlijk spaak loopt? Waarom mensen het nog niet doen? Je hebt natuurlijk te maken met het feit dat een supermarkt die speelt in op gemak, comfort en de laagste prijs. Dus mensen die, ja, je pakt automatisch een winkelwagentje en je vult het iedere week en je hebt je voedsel voor de hele week in huis bij wijze van spreken. En je hoeft niet na te denken. Dus de campagne is voor een deel het verhaal wat we willen gaan vertellen. Waarom het belangrijk is dat meer consumenten dicht bij huis gaan eten, zeg maar. Voedsel van de eigen regio. Daarnaast willen we een online platform aanbieden. En dat is eigenlijk heel simpel. Je tikt gewoon je postcode in. En dan krijg je de producenten, de voedselproducenten bij jou in de buurt. En dan kan je, we gaan beginnen met een welkomstpakket, zoals altijd gebruikelijk is. Dan kan je gewoon een welkomstpakket af gaan nemen. En uiteindelijk moet er ook gewoon een online shop gaan komen. Zodat je dus op een gegeven moment op een hele makkelijke manier, heel comfortabel, je voedsel kan kopen bij de boer in de buurt. Ja, zijn er ook regio's waar het lastig is dat er gewoon weinig producenten in de buurt zitten? Nou, het moet natuurlijk gelijke tred ophouden. Het is, stel je voor dat wij nu in staat zouden zijn om 50.000 gezinnen in te laten stromen, dan hebben we een probleem. Want uiteindelijk moet de boer dat er ook op leveren. In gaan spelen. Ja. En we hebben nu, vanuit de initiatieven zijn er heel veel agrariërs in de Hoekse Waard, in de Alblasse Waard, in de Krimpende Waard aangesloten. En je kan eigenlijk dwars door de seizoenen hier in Zuid-Holland gewoon eten. Dus je hoeft jezelf niet tekort te doen, dat kan allemaal. Het is allemaal erg lekker. Maar om dat volume groter te maken, moeten we nog meer boeren enthousiast krijgen om natuurinclusief te gaan produceren. En dat kunnen ze alleen maar als ze ook een eerlijke prijs voor dat voedsel krijgen. Het is mij duidelijk. Jullie hebben ook een enquête op jullie website staan. Waar je kunt invullen hoe je nu al boodschappen doet. En wat je tegenhoudt om dus die kortste weg te nemen. Ja. Campagne De Kortste Weg dus in september. Een initiatief van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. En ik sprak daarover met Alex Ouwehand. Dankjewel.

heart in every line. Marvin, Marvin, sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, oh, talk to me, so you can see what's going on. Say you will sing your song. Commodores en de Night Shift, de nachtploeg, dat zijn we nog net niet bij de late avond. Een schoolplein als avontuurlijke plek in het groen die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Wie wil dat nou niet? In Rotterdam gaat het gebeuren. Herman de Bruin. Rotterdam krijgt groen-blauwe schoolpleinen. Dat zullen wel schoolpleinen zijn waar niet meer die saaie tegels liggen. Maar Marijke Lammers in de studio. Welkom, Marijke. Dankjewel. Dat klopt inderdaad, hè? Ja. Geen grijze tegels meer, maar echt avonturen. Nee, helaas avonturen. Zien we dat nog steeds heel veel. Ja. Of er ligt één heuveltje gras en met een glijbaan en that's it. Ja, en dat vind je toch te weinig. Eigenlijk vind ik dat te weinig. Te weinig uitdagend. Ja. Nou heb je in Rotterdam, heb je daar de gemeente meegekregen? Ja. Kan je wel zeggen? Ja. Om die aan te leggen, die school. Kan die school dat zelf niet bekosteren? Nou, een school heeft het vaak heel erg druk. Mm-hmm. En die zijn met heel veel andere programma's bezig. En die willen graag wel zo'n plein, maar de weg ernaartoe is gewoon nogal ingewikkeld en is langdurig. En hebben jullie daar een stichting voor om dat te organiseren en te realiseren dan? Nou, Stichting Lekker Groen, waar ik onder val, Die willen gewoon heel graag wat meer groen-blauwe schoolpleinen. En wij willen eigenlijk dat zowel kinderen als de leerkrachten, als de ouders, als wijkpartners, allemaal daarbij betrokken zijn. Mm-hmm. Om dus een schoolplein van ons allemaal te maken. Ja, en dan ook nog voor de hele buurt. Want ik denk dat na de school dat het nog open kan zijn. Ja. Dat niet alleen de schoolkinderen daar kunnen zitten, maar ook. Nee, maar juist dat meerdere mensen daar gebruik van kunnen maken. En dat kan mijns inziens alleen als we dat met z'n allen doen. Maakt het nog uit hoe die schoolpleinen eruit zien? Je zei net van ja, je hebt van die schoolpleinen, daar zit één heuveltje en een halve boom en dan heb je het wel gehad. Dat is niet wat je wil, hè? Nee, wat dat betreft is het echt een uitdagender groen-blauw. De naam zegt het al, iets met water en iets met groen. En dan zie je onderwijzers al kijken en de schoonmakers van oh jee, er komt al die troep naar binnen. Ja, nou ja, dat is afstemmen zo van wat zijn de risico's van wat voor oplossing er ook komt en hoe kunnen we daarmee omgaan. Ja, in plaats van zeggen van jongens, dat gaan we niet doen, want het wordt allemaal zo vies. Of geen belemmeringen opwerpen op voorhand. Nee. En de bedoeling is dat elke school dat gaat doen op den duur? Het liefste wel natuurlijk. Ja, ja. Maar goed, zover zijn we nog niet. Nou, we gaan in IJsselmonde met een pilot beginnen. Mm-hmm. En dan het idee, als dat goed gaat, dan zouden we dat uit kunnen rollen over meerdere plekken. Ja, want er is ook subsidie van de gemeente voor beschikbaar. Ja, hoe het precies met die subsidies allemaal zit, dat weet ik niet concreet. Maar er zijn subsidies dat er bedragen mogelijk. Zijn, dat mogelijk er zijn bedragen en die moeten scholen zelf aanvragen. Ja, en dan moet je met een goed plan komen natuurlijk. En een goed plan, dus dat vraagt de nodige voorbereiding. Ja. Het ligt er niet in een half jaar. Nee, maar we hopen wel door middel van gewoon met elkaar alles in kleine stapjes te hakken. Zodat je gewoon kleine vooruitgangen ziet. En zijn er al scholen die zeggen, nou wij willen wel? Nou, we hebben nu één school in ieder geval. Ja. Maar daar ga je eerst je helemaal op richten om te kijken hoe dat dan werkt. Zodat je daar ook weer ervaring mee opbouwt. Absoluut. Ja. Zo van, je hoeft niet iedere keer het wiel uit te vinden. Nee, als je eenmaal één voorbeeld hebt van hoe het gegaan is. En dan kan die andere school ook weer vertellen van, joh, we hebben het sowieso aangepakt. Want die onderwijzers en die besturen komen elkaar ook tegen waarschijnlijk. Ja. Die kunnen er ook weer over praten. Ja, absoluut. Alle scholen. Alle pleinen weg en allemaal groene voorzieningen. Het liefst zou het zijn en een uitdagende, avontuurlijke speelplank. Ja. Dus Rotterdam wordt groener en klimaatbestendiger, want het is ook nog goed voor het klimaat. Om maar even bij de actualiteit te daarom. Ja. Hoe kunnen mensen daar iets meer over te weten komen? Is er een website? Is er een Facebookpagina of zijn jullie er niet zover? Nee, zover zijn we nog helemaal niet. Okay. Als scholen interesse hebben, dan raad ik aan om even naar info@destaduit.nl. Kijk. Een mailtje te sturen. Ja, en dan is het wel fijn om te weten. En dan kunnen we kort sluiten en kunnen we met elkaar in gesprek. Ja, maar veel scholen tegelijk kan ook niet natuurlijk. Stap voor stap, zei je net. Stap voor stap gaan we het doen. Het eerste pilotproject komt eraan. Ja. Als dat klaar is, horen we het graag weer van je. Nou, graag. Ja. Ik word graag uitgenodigd om de voortgang. Dan gaan we kijken hoe het gaat met Rotterdam, die groen-blauwe schoolpleinen krijgt. Niet moeilijk doen over het zand en de modder die naar binnen gaat. Dat valt allemaal best mee. En kinderen leren voeten vegen is ook iets, hè? Absoluut. Oké. Marijke Lamers, dank je wel voor deze informatie over de groen-blauwe schoolpleinen. En veel succes met het vervolg. Ik zou vliegen op een 747 en ik zou slapen met 1000 vrouwen in mijn bed. Maar door mijn vliegangst is het bij vliegeren gebleven. En van die 1000 vrouwen haal ik de 6 maar net. Ik zou zwerven door onbekende landen en ik zou de zon zien zakken. Elke oceaan. Maar voor mij bleef het bij Nederlandse stranden. En ik heb alleen in kroegen de lichten uit zien gaan. Ik heb alles aan gedaan, maar er kwam niets van dat alles. Van alles kwam er niets. Niets uit mijn eigen vertrouwen. Niets van dat alles. Van alles kwam er niets. Wel van alles. Ik zou werken in de allerleukste banen en dan op vrijdag met collega's naar de kroeg. Maar kreeg de ziekte aan mijn overlegorganen en werd gewurgd door de stropdas die ik droeg. Ik zou vinden en dan maar één keer trouwen. Ik zou leuk zijn en voorkomen dat het mis zou gaan. Ik heb nooit iemand bij me kunnen houden en ik eindig elke keer weer bij van vooraf aan. Ik heb er alles aan gedaan, maar er kwam niets van dat alles. Van alles kwam er niets, niets uit mijn eigen flutroman. Niets van dat alles, van alles kwam er niets. Ik deed wel van alles, maar niets volgens plan. Wat ik me voornam, daar kwam het niet van. Niets werd wat het worden zou. Niets bereikt van wat ik van mij vroeg. Maar het maakt niet uit, want dit is wat ik wou. Niets van alles is meer dan genoeg. Niets werd wat het worden zou. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Bert de Wolf. Makes me Muziek uit de jaren 70 van Bells en Stay a While. Er is een nieuwe expositie in Museum Vlaardingen over de geschiedenis van de Nederlandse visserij. Herman de Bruin. In Vlaardingen hebben we het Museum Vlaardingen en ze gaan schoon aan de haak hangen. Wat gaan ze schoon aan de haak hangen? Nou, ik denk dat ik wel weet waar het over gaat. Maar Leanne Selles is in de studio. Welkom, Leanne. Dank je wel. Je bent directeur van het Museum Vlaardingen. Ja. En je weet dat het over haring gaat, hè? Tenminste, dat neem ik aan. Museum, ja. Deze tentoonstelling. Me wel verteld. Nou, deze tentoonstelling gaat niet alleen over haring. Nee, maar schoon aan de haak is altijd, dan heeft denk je... iets mee te maken. Nee, het gaat over, visserij in de schilderskunst. Dus het Museum Vlaardingen is natuurlijk eigenlijk een museum waar een stuk van het verhaal van de visserij, van de haring wordt verteld. Maar er is natuurlijk meer in Nederland dan alleen maar haring. En deze tentoonstelling... die bekijkt het vissersgenre. En dus het gaat eigenlijk over hoe vis en de visserijsector in de schilderkunst werd afgebeeld door de eeuw heen. En met name de 19e eeuw. Ja, want daar is een opleving geweest in de 19e eeuw. Hè, van schilderkunst die, nou ja, neem Mesdag even. Dus een strandgezicht. Bijvoorbeeld. Nee, het is iets wat in Engeland is begonnen. Een beetje aan het eind van de 18e eeuw, begin van de 19e eeuw. Dus de opkomst van de industrialisatie. En schilders waren eigenlijk op zoek naar inspiratie buiten de steden, de industrialisatie, de fabrieken. En waren weer een beetje op zoek naar plekken waar mensen, natuur nog dichter bij elkaar stonden. En daar is eigenlijk het vissersgenre uit ontstaan. Okay. Ja. En begin van de 19e eeuw is dat een beetje overgeslagen naar Nederland. En toen had je inderdaad op een gegeven moment de schilders als Mesdag, Blommers, Willy Sluiter, Jozef Israël. Die trokken ook echt naar die kustgebieden. En die gingen daar vaak ook wonen. Die kwamen in die kleine gemeenschappen. En die begonnen eigenlijk met heel gedetailleerd het schilderen van klederdrachten en dergelijke dingen. En later werd dat meer ook gebruiken en rituelen. En het werd zo'n soort van symbool van Nederland eigenlijk, hè, die vissers. Ja, want ze gingen in ieder geval buiten schilderen, want voor die tijd werd er heel veel in ateliers geschilderd natuurlijk. Nee, we hebben dat was nieuw inderdaad. Ze gingen echt buiten in die duinen zitten, omdat het was natuurlijk vaak ook dat is ook wat we kennen van Mesdag, hè, visserijschepen die op het strand kwamen. Ja, Vlaardingen had al wel heel vroeg een haven, maar Scheveningen bijvoorbeeld niet. Nee, daarom hadden ze van die ronde schuiten die ze op het strand konden trekken. Ja, precies. Ja. En dus daar hebben we ook hele mooie foto's van die schilders die je echt gewoon in die duinstreken ziet zitten om die visserstaferelen te schilderen. Ja, maar dan hoor ik het Scheveningse strand in het Vlaardings Museum, maar ook andere dingen neem ik aan. Ook Katwijkse strand. Katwijkse strand? Het is dus echt een tentoonstelling over de Nederlandse visserij, niet over de Vlaardingse visserij. Ja, de Nederlandse. Ja, het is breder. Het is breder, uiteraard besteden. Maar zijn er wel schilderijen met de haven van Vlaardingen? Dit durf ik niet te zeggen. Er is wel een schilder die wel veel visserij heeft geschilderd. Het is Arie Pleizier. Ik denk dat nog weinig mensen in Vlaardingen hem zullen kennen, maar wij willen daar wel verandering in brengen. Daar gaan we volgend jaar een tentoonstelling organiseren. Okay. Arie Pleizier is eigenlijk een tijdgenoot ook van Jonkind en een beetje ook in die tijd van de Haagse school. Is niet zo bekend inderdaad, hoewel wel er veel schilderijen van hem in grote collecties binnen en buitenland zitten, Rijksmuseum, maar vaak niet op zaal hangen. Het museum heeft onlangs 4 schilderijen van Pleizier gekregen van André Fontijnen, Trevi BV. En we zijn eigenlijk bezig met het opbouwen van een kleine collectie van deze Vlaardingse schilder om daar volgend jaar wat aan te gaan doen. En die Vlaardingse schilder heeft ook heel veel in Vlaardingen, dus dat is ook herkenbaar geschilderd. Ja. Nou, dat komt dan nog, maar eerst even deze Jonkind en andere zeeschilders of strandschilders of hoe je het ook noemen moet. Ja. Tot wanneer staat de tentoonstelling? De tentoonstelling loopt tot 10 november. 10 november. En dan kan je ook alle andere dingen zien. En dat mooie gebouw bekijken. Andere, dus ga even naar het museum aan de Westhavenkade. En je hebt ook nog een website, neem ik aan? Ja, www.museumvlaardingen.nl. Kijk, dan weten we alles weer. En dan kan je gewoon terecht in het museum. En gewoon in je eigen stad een museum bezoeken. Dat is ook wat waard. Zeker. Dankjewel. Leanne Selles, directeur van het Museum Vlaardingen, ze heeft er heel veel zin in om daar in ieder geval mee door te gaan en het tot een groots museum te maken. Excuse.

in perfect harmony with all its living things. So many things to tell her, but how to make her see the truth about my past? Impossible. She turned away from me. He's holding back, he's hiding, but what, I can't decide. Why won't he be the king I know he is, the king I see inside? Can you feel the love tonight, the peace the evening brings? The world for once in perfect harmony with all its living things. Can you feel the love tonight? You needn't look too far, stealing through the night's uncertainties. Love is where they are. And if he falls in love tonight, it can be assumed his carefree days with us are history. In short, our pal is doomed. Muziek uit de nieuwe film The Lion King. Can you feel the love tonight? En daarvoor Tori Amos en Silent All These Years uit 1991. De late avond van dinsdag 30 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Janice Ian heeft het laatste woord. Fijne nacht. Stop believing you are the one who can make me laugh and